นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปในช่วงวันพฤหัสที่เป็นช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรที่จะให้ท่านผู้ฟังดื่มด่ำไปกับเนื้อหาพุทธพจน์ในสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นเดือนอาสาฬหะที่มีความสำคัญในการที่พระพุทธเจ้าของเราได้แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรไว้ถึงจันเหตุการณ์ตั้งแต่วันวิสาขะในช่วงนั้นจนมาถึงวันอาสาฬหบูชาในช่วง2เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมีการคิดนึกใคร่ครวญพิจารณาอย่างไรมานตามกวนอย่างไรจนมาถึงสอนเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ได้อย่างไรขอเชิญรับฟังเนื้อหาเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์ในช่วงของคลังพระสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้เป็นไปคือหมุนซึ่งกงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมอนุตตรังธรรมจักกังปวัตตนังเรานั้นครั้นกลืนกินอาหารยากทำกายให้มีกำลังได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมอยู่เบกขาจึงบรรลุฌานที่สามและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่เพราะนั้นครั้นมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วย่อมน้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีเรานั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจูตูปปาตญาณนี้เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีและได้น้อมจิตไปต่ออาสวะขยายานนี้เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชชาเกิดขึ้นแทนแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่โดยกวนและเมื่อรู้พระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้วจึงได้เปล่งคำที่เป็นคำกราบขึ้นว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังกหการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังกหการกะทิโทโสปุณเกหังนะกาหสิสัพพาเตผาสุกาภคากหกูตังวิสังคตังวิสังขารคตังจิตังตัณหาหนังขยะมัชชะขาติเรานั้นเมื่อยังค้นไม่พบแสงสว่างมัวสอหานายช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติ

สาธุหนอเราเป็นผู้พ้นแล้วจากทุกขกิริยาอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นโอ้สาธุเราเป็นสัตว์ที่บรรลุโพธิญาณแล้วพระนั้นมารผู้ใจบาปได้ทราบความปริวิตกในใจของพระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าแล้วกล่าวคาถารุกรานดังนี้ว่าก็มนุษย์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยการบำเพ็ญตบะใดท่านหลีกจากตบะนั้นเสียแล้วเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์มาสำคัญตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านพลาดจากมรรคาแห่งความบริสุทธิ์เสียแล้วเพราะนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้ใจบาปจึงได้กล่าวคาถากำจัดมารดังนี้ว่าเรารู้แล้วว่าตบะอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตบะทั้งหมดหาอำนวยประโยชน์ให้ไม่ดุจไม้แจวหรือไม้ถอไม่อำนวยประโยชน์บนบกฉันใดเราจึงเจริญมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อความตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้วเป็นผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์แล้วดูก่อนมารตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดได้เสียแล้วกระนั้นมารผู้ใจบาปใครจะให้เกิดความกลัวความครั่นคร้ามขนพรองสยองกล้าวกับพระผู้มีพระภาคจึงเนรมิตเพศเป็นพระยาช้างใหญ่เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระยาช้างนั้นมีศีรษะเหมือนกับก้อนหินใหญ่สีดำงาทั้งสองของมันเหมือนเงินยวงอันบริสุทธิ์งวงใหญ่เหมือนงอนไถพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับมารด้วยพระคาถาดังนี้ว่าท่านจำแรงเพศทั้งที่งามทั้งที่ไม่งามท่องเที่ยวอยู่ตลอดกาลอันยืดยาวนานมารผู้ใจบาปเอ๋ยไม่พอที่ท่านจะจำแรงเพศนั้นเลยดูก่อนมารผู้กระทำซึ่งที่สุดตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดเสียได้แล้วและชนเหล่าใดสำรวมดีแล้วด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจส่วนเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจของมารส่วนเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผู้เดินตามหลังเพราะนั้นแลมารผู้ใจบาปจึงเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จากเราจึงได้อันตรธานหายไปณที่นั้นนั่นเองก็เมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะคราวเมื่อแรกตรัสรู้ใหม่ๆเมื่อเราอยู่ในที่เล็กเร้นได้เกิดความปริวิตกขึ้นในใจว่าผู้อยู่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งพำนักย่อมอยู่เป็นทุกข์เราจะสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณ์คนไหนหนอแล้วตั้งอยู่ก็ความรู้สึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเรามองไม่เห็นสมณะพราหมณ์อื่นที่ไหนในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรโลกบรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ซึ่งจะสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติที่ยิ่งกว่าเราซึ่งเราควรสักการะเคารพแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ก็ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าฉะไหนธรรมะอันใดที่เราได้ตรัสรู้แล้วเราพึงสักการะเคารพ ธรรมนั้นแล้วเข้าไปอาศัยอยู่เถิดก็สหัมปริพรหมรู้ความคิดในใจของเราจึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราช่วงเวลาที่คนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นสามบดีพรหมทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งจดเข้าขวาลงที่พื้นดินน้อมมัญชลีเข้ามาหาเราแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหละพระสุคตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วในอดีตก็ได้สักการะเคารพธรรมะนั่นเองเข้าไปอาศัยอยู่แล้วแม้ที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้าก็จะสักการะเคารพธรรมะนั่นเองเข้าไปอาศัยอยู่แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ขอจงสักการะเคารพธรรมะนั่นแหละเข้าไปอาศัยแล้วแลอยู่เถิดสัมปติพรหมจึงได้กล่าวคำที่ผูกเป็นคำกราบสืบไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดในอดีตด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดในอนาคตด้วยและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำความโศกแห่งสัตว์โลกเป็นอันมากให้ชิบหายไปในการบัดนี้ด้วยทั้งหมดล้วนแต่เคารพพระสัทธรรมแล้วแลอยู่และจะอยู่ก็นั้นเป็นธรรมดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายประเหตุนั้นแลคนผู้รักตนหวังอยู่ต่อคุณนันใหญ่ระลึกถึงพระพุทธศาสนาอยู่จงเคารพพระสัทธรรมเถิดสามบดีพรหมได้กล่าวคำนี้แล้วอภิวาทเรากระทำประทักษิณหายไปในที่นั้นเราเข้าใจในการเชื้อเชิญของพรหมและการกระทำที่สมควรแก่ตนเราได้ตรัสรู้ธรรมใดก็สักการะเคารพธรรมนั้นก็ไปอาศัยธรรมนั้นอยู่แล้วอันหนึ่งในการใดแลหมู่สงฆ์ประกอบพร้อมด้วยคุณอันใหญ่ในการนั้นเราก็มีความเคารพแม้ในสงฆ์ก็เมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆพรามเป็นนันมากล้วนแต่เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานผ่านไปแล้วเข้าไปหาเราถึงที่ที่เราพักอยู่ทำความปราศัยพอคุ้นเคยกันแล้วพรามเหล่านั้นจึงได้กล่าวคำนี้กระว่าท่านพระโคดมข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วว่าพระสมณโคดมไม่อภิวาทไม่ลุกรับไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะกับพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานผ่านวัยไปแล้วข้อนี้จริงอย่างนั้นหรือพระโคดมข้อนี้ไม่สมควรไม่ใช่หรือก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าพราหมณ์มีอายุพวกนี้ไม่รู้จักเถระคือผู้แก่อย่างแท้จริงหรือธรรมะที่ทำคนเราให้เป็นเถระเลยคนเราแม้เป็นผู้เฒ่ามีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีจากการเกิดก็ดีแต่เขามีคำพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยกล่าววาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่มีที่สุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนผู้นั้นก็ถึงการนับว่าเป็นเถระผ

พื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างคือเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรเผาบาปมีสติสัมปชัญญะนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่แหละคือหนทางทางเดียวลำดับนั้นสามบดีพรหมรู้ความปริวิตกในใจของเราจึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วงอเข้าเท่านั้นกระนั้นสามบดีพรหมห่มผ้าเฉวียงบ่าน้อมมัญชลีเข้ามาหาเราแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหละพระสุคตนั่นเป็นหนทางทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียได้ซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อทำนิพพานให้แจ้งดังนี้แล้วได้กล่าวคำที่ผูกเป็นคำกราบว่าพระสุคตผู้มีธรรมดาเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งการเกิดผู้มีพระทัยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูลย่อมทราบทางเอกซึ่งเหล่าพระอรหันต์ได้อาศัยข้ามแล้วในการก่อนและกำลังข้ามอยู่และจะข้ามซึ่งโอคาได้ก็เมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลานั่นเองมารผู้ใช้บาปได้เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ยืนในที่ควรแล้วกล่าวกระว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิดบัดนี้เป็นเวลาสมควรปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเราได้กล่าวกับมารนั้นว่ามารผู้ใช้บาปเราจะยังไม่ปรินิพพานก่อนตลอดการที่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นสาวกและสาวิกาของเรายังไม่เป็นผู้ฉลาดยังไม่ได้รับคำแนะนำยังไม่กล้ายังไม่เป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ยังต้องเรียนความรู้ของอาจารย์ตนต่อไปก่อนจึงจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงกระทำให้เป็นกองที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งพระสัทธรรมจนสามารถข่มขี่ปรับวาทะที่เป็นข้าศึกให้ราบคาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าสะใจได้มันผู้ใจบาปแม้เราจะยังไม่ปรินิพพานก่อนตลอดการที่พรหมจรรย์คือศาสนานี้ยังไม่ตั้งมั่นรุ่งเรืองแผ่ไพศาลเป็นที่รู้จักแห่งชนเป็นอันมากเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสามารถประกาศได้ด้วยดีก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครขอเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันหนอความรู้สึกข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าอารละผู้กัลยาณโคตรนี่แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยมานานนักแล้วถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่อาราละผู้กัลยาณโคตรนี้ก่อนเถิดเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ พระนั้นเทวดาตนหนึ่งได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวคำนี้ว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็อาราละผู้กลมโคตได้กระทำกาละเมื่อ7 วันที่แล้วและความรู้สึกก็เกิดขึ้นกับเราว่าอาราละผู้กลมโคตได้ทำกาละเสียเมื่อ7 วันที่แล้วเธอได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วปรากฏว่าถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันทีเดียวก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าอุทกะผู้รามบุตรนี่แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยมานานแล้วถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่อุทกะผู้รามบุตรนั้นก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่กระนั้นเทวดาตนหนึ่งได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกะผู้รามบุตรได้กระทำกาละคือตายเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้วด้วยความรู้สึกข้อนี้ก็ได้เกิดขึ้นกล่าวว่าอุทกะผู้รามบุตรได้กระทำกาละเมื่อคืนนี้เสร็จแล้วเธอได้เสื่อมจากคุณนันใหญ่เสร็จแล้วปรากฏว่าถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันทีเดียวเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันหนอก็ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าภิกษุปัญจวัคคีย์ได้อุปถากเราเมื่อบำเพ็ญความเพียรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้ง5 นั้นก่อนเถิดก็ความสงสัยข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าบัดนี้ภิกษุทั้ง5 นั้นอยู่ที่ไหนหนอก็ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุขของสามัญมนุษย์เราได้เห็นภิกษุทั้ง5 นั้นผู้อยู่แล้วที่เมืองพาราณสีณป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันครั้นเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความพอใจแล้วได้หลีกไปโดยทางแห่งเมืองพาราณสีก็อาชีวกชื่ออุปกะได้พบกับเราที่ระหว่างตำบลกยาและตำบลโพธิเขาได้กล่าวคำนี้กับเราผู้เดินทางไกลว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณของท่านหมดจดขาวผ่องท่านบวชเจาะจงใครหรือว่าใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครเราได้ตอบอุปกาชีวกด้วยคำที่ปลูกเป็นคำกล่าวว่าเราเป็นผู้ครอบงำได้หมดเป็นผู้รู้จบหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายและได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วเพราะธรรมเป็นที่สิ้นตัณหารู้ยิ่งเองแล้วจะต้องเจาะจงเอาใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เป็นเหมือนเราก็ไม่มีผู้จะเปรียบกับเราก็ไม่มีในโลกและทั้งเทวโลกเราเป็นอรหันต์ในโลกเราเป็นครูไม่มีใครยิ่งไปกว่าเราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเราเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิทจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักรในเมื่อโลกเป็นเรากตาบอดเราได้กระหน่ำตีกลองแห่งอมตะธรรมแล้วท่านผู้มีอายุท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ชนะไม่มีที่สุดเหมือนอย่างที่ท่านปฏิญญานั้นเชียวหรือผู้ที่เป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับเราก็คือผู้ที่ถึงความสิ้นอาสวะแล้วเราชนะธรรมะอันลามกแล้วแน่อุปกะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วอุปกาชีวกได้กล่าวว่า เห็นจะเป็นไปได้นะผู้มีอายุดังนี้แล้วสายศีรษะไปมาแลบลิ้นถือทางสูงหลีกไปแล้วลำดับนั้นเราจะริไปโดยลำดับสู่เมืองพาราณสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุทั้งห้าณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแล้วภิกษุทั้งห้านั้นเห็นเรามาแต่ไกลจึงตั้งกติกาแก่กันและกันว่าท่านผู้มีอายุพระสมณโคดมนี้กำลังมาอยู่เธอเป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วเช่นนั้นเราอย่าไหว้อย่าลุกรับอย่าพึงรับบาตรจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จะตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาจะนั่งก็นั่งได้ก็เมื่อเราเข้าไปใกล้ภิกษุทั้งห้าด้วยอาการอย่างใดเธอเหล่านั้นไม่อาจถือตามกติกาของตนด้วยอาการอย่างนั้นได้บางพวกลุกรับบางพวกรับบาตรและจีวรแล้วบางพวกปูอาสนะแล้วบางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้วแต่เธอยังร้องเรียกเราโดยชื่อว่าโคดมและด้วยคำว่าผู้มีอายุด้วยครั้นเมื่อภิกษุทั้งห้าร้องเรียกพระผู้มีพระภาคโดยชื่อว่าโคดมและโดยคำว่าผู้มีอายุซึ่งแสดงถึงการไม่นับถือเป็นครูบาอาจารย์พระผู้มีพระภาคจึงได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งห้าว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าร้องเรียกเราโดยชื่อและโดยคำว่าผู้มีอายุเลยเราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเธอจงเงี่ยสวดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเทียวจะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วภิกษุทั้งห้าได้กล่าวคำนี้กล่าวว่าผู้มีอายุโคดมก็แม้ด้วยอิริยาปฏิปทาและทุกขระกิริยาขนาดนั้นท่านยังไม่อาจบรรลุซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์คืออุตริมนุสธรรมอลมริยะญาณทัศนะวิเศษได้เลยก็ในบัดนี้ท่านเป็นคนมากๆสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสียแล้วทำไมท่านจะบรรลุซึ่งญาณทัศนวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะได้เล่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากๆสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำหรอกตถาคตเป็นพระอรหันต์พวกเธอจงเงี่ยโสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วภิกษุทั้งห้านั้นก็ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้เราก็ได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งห้านั้นแม้ครั้งที่สองว่าอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ภิกษุทั้งห้าก็ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สามอย่างเดียวกันกับครั้งแรกก็เมื่อภิกษุทั้งห้ากล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวกับพวกเธอว่าภิกษุทั้งหลายเธอยังจำได้อยู่หรือคำอย่างนี้นี่เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลายในการก่อนแต่นี้บ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วภิกษุทั้งห้านั้นจึงได้สติระลึกขึ้นได้จึงร้องเรียกด้วยคำที่แสดงถึงความเคารพนับถือเธอตอบว่าหาไม่เลยผู้เจริญภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพวกเธอจงเงี่ยโสดลง

คือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองคือความสลัดทิ้งความสลัดคืนความปล่อยความทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นกับเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นกับเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เกิดขึ้นกับเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกนี้เป็นสิ่งที่เราตถาคตกำหนดรู้รอบแล้วภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของทุกข์เกิดขึ้นกับเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นกับเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของทุกข์นี้เราตถาคตละได้เสียแล้วภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกนี้เราตถาคตได้กระทำให้แจ้งแล้วภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เกิดขึ้นกับเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญเกิดขึ้นกับเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้เจริญแล้วภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงไรที่ญาณทัศนะเรื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีรอบ3มีอาการ12ในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมฉบับแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แต่ว่าเมื่อใดญาณทัศนะเรื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีราบ3มีอาการ12ในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้เป็นญาณทัศนะ ที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้พรามชบาแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ญาณทัศนะได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้มีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุทั้งห้าตั้งปลื้มใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาบาลีว่ายังยินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ Whatever is subject to origination is all subject to cessation ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรนี้แล้วพวกภูมิเทวดาก็ได้ประกาศขึ้นว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณนะป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้พวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นภูมิเทวดาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพที่นับหนึ่งในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วก็ได้ต่างประกาศขึ้นว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้บาลีว่าเอตัมภควตาภาราณสียังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปฏิวัตติยังสมณเณรวาปรมณเณรวาเทเวนวามาเรนวาปรมุนาวาเกณจีวาโลกัสมินติAt Banaras, in the deer park, at Isipatana, this unsurpassed wheel of the Dhamma has been set in motion by the Blessed One, which cannot be stopped by any ascetic or Brahmin or Deva or Mara or Brahma or by anyone in the world. ก็โดยขณะนั้นโดยครู่นั้นเสียงได้ระเบิดขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการฉนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอโนรานอันหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหม